tysiące przydatnych produktów znajdziesz w jednym miejscu i super niskich cenach. W tym ręcznik papierowy Mola Comfort 300 listków w megarolce za 6,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 18 stycznia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy próbują dotrzeć do mężczyzny uwięzionego w studni na Podkarpaciu. Trwają działania mające na celu wydobycie przysypanego mężczyzny oraz stabilizację osuwającej się ziemi. Aktywna pierwsza sobota oficjalnej kampanii kandydatów na prezydenta. Porządku na stokach narciarskich pilnują policjanci, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim miłośnikom zimowych sportów. Trwa akcja ratunkowa w Golcowej na Podkarpaciu. Podczas prac przy budowie studni mężczyznę przysypała ziemia. Jest na głębokości około 6 metrów, mówi nam rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Poszkodowany znajduje się na głębokości około 6 metrów, przysypany do pasa i jest przytomny. Do akcji zaangażowano ponad 20 zastępów straży pożarnych, wśród nich specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z Rzeszowa i Krosna. Strażacy zabezpieczają miejsce wypadku i starają się ustabilizować usuwającą się ziemię. Służby apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca wypadku. Rozwój samorządów, wsparcie dla seniorów, koszty życia i bezpieczeństwo kraju to tematy, które zdominowały pierwszy oficjalny weekend kampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta od rana objeżdżają Polskę lokalną od wschodu przez północ po południe kraju. Aktywność startujących do Pałacu Prezydenckiego śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Nakłady na obronność do 5% PKB od 2026 roku, ale też gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to zagadnienia, jakie poruszył na wschodzie Polski Rafał Trzaskowski. Nie zabrakło również kwestii społecznych. Kandydat PO zapowiedział wspieranie uniwersytetów trzeciego wieku. Nasi seniorzy czasami mają więcej energii niż ludzie młodsi o 20 albo o 30 lat. Tematy ważne dla Polaków poruszył również popierany przez PiS Karol Nawrocki. Mówił m.in. o konieczności skrócenia kolejek do szpitali i przychodni. Ma to zapewnić centrum obsługi pacjenta. Centrum obsługi pacjenta, którym posługują się już szpitale prywatne, przychodnie prywatne. Z kolei kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen narzekał na wysokie ceny energii w Myszkowie, a Adrian Sandberg z partii Razem zabiegał o głosy na Podhalu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wybory prezydenckie na Białorusi nie mogą być uznane za wolne i sprawiedliwe w warunkach represji. Tak oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Podkreślił, że głosowanie nie zasługuje na zaufanie w warunkach powszechnej cenzury, kiedy nie istnieją niezależne media. Sekretarz stanu dodał, że startują tylko dopuszczeni przez reżim kandydaci, a liderzy opozycji przebywają w więzieniach lub na wygnaniu. Stany Zjednoczone dołączyły do innych zachodnich krajów, które zapowiedziały, że nie uznają wyników wyborów prezydenckich na Białorusi. Głosowanie ma się odbyć w przyszłą niedzielę. Policyjne patrole na stokach południowej Polski będą pilnować porządku na trasach narciarskich do końca ferii. Policjantów można spotkać w popularnych miejscowościach turystycznych województwa śląskiego. Policyjne patrole narciarskie będą czuwać nad spokojem i porządkiem na trasach narciarskich w Szczyrku, Wiśle, Ustroniu, Korbielowie i Pilsku. W tym sezonie 29 policjantów będzie pełnić służbę na nartach, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim miłośnikom zimowych sportów. Podczas swoich patroli będą reagować na przestępstwa i wykroczenia, a także na zachowania, które są niezgodne z zasadami obowiązującymi na stokach narciarskich. Mówi Angelina Chowiak ze śląskiej policji. Policjanci na nartach będą pełnić służbę przez kolejnych 6 tygodni. Inne patrole będą zabezpieczać drogi dojazdowe i parkingi przy stacjach narciarskich. Ostatnie dwa tygrysy cyrkowe ze Słowacji znalazły nowy dom w Holandii. Będą w schronisku dla zaniedbanych dużych kotów we Fryzji. Z Amsterdamu Katarzyna Van Rooyen. Tygrysy Kenia i Samba do 2018 roku występowały w słowackim cyrku. Gdy tamtejszy rząd zabronił wykorzystywać dzikie zwierzęta w cyrkowych przedstawieniach, właściciele zamknęli tygrysy w ciasnych wozach cyrkowych o powierzchni 10 metrów kwadratowych. Losem zwierząt zainteresowała się holenderska organizacja Vier Futen. Zaniedbane zwierzęta sprowadziła do swojego schroniska w Fryzji, gdzie zostaną wyleczone i dokarmione. Gdy będą już wystarczająco silne, zostaną przeniesione do Lions Rock, rezerwatu dla dużych kotów RPA. Jeśli nie będą w stanie odbyć tak dalekiej podróży, pozostaną do końca życia w Holandii. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia tylko na północy i północnym zachodzie możliwa mrzawka. Na termometrach od 1 do 4 stopni, na Dolnym Śląsku lokalnie nawet 10.

Dzień dobry, w tym magazynie porozmawiamy o tym, jak kraje NATO mają zamiar bronić Bałtyku przed rosyjskimi działaniami dywersyjnymi. Gościem będzie Kinga Dudzińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Spojrzymy też na białoruskie Polesie i spróbujemy ustalić, czy tamtejsza mowa jest językiem, czy tylko gwarą. A pomoże nam w tym Aleksy Dzikawicki, który wydał tom poezji Poleszuk 2.0. Przypominam, że wszystkie odcinki Po prostu Wschód możecie Państwo znaleźć na platformach Polskiego Radia, Spotify i Apple Podcast. Muzyka z audycji jest w Radiu Wschód na Spotify i YouTube. Jest tam też m.in. ta piosenka. Yo, silne diny, uwaga i najskie. Kiechałem brzda przed para jalcajskie. Oleś koło kierochkiem, mocno też kikera. Oleś noć kierochkiem, kosu też kikera. Kiki su lau lety, a nie zeo ni ligajs. Kik su lau lot, nupe, a se ne ubrili jajs. Ach, su was i koristu, za jere karisti. Mulle tuntun betvaja, me hopis fekalisti. Ja se on minu syy, et ma pole sulle lasknut nussi. Mida kuulata, veel keegi ei saa kuskilt. Mis libise, ma paneks sinu sussid. Mis siis te kohta loovuta, ma paneks sinu bussis. Nii et kuule. Kui ma täna lasen sulle vähem allasemat vandmist. Ja peale teist lugu lahkume me mandrit. Ja peale kolmandat meil läheb vaja juba vankrit. Suure kureidu täna mõndagi. Mind aina ligemale tõmbasi. Ma tean, see kutsunud et kohvile. Üks teise jurpena noppime. Sa nii magus nagu kohvife. Su eks kuit on mingi tossike. A sulle ei ole vaja sirkust. Tuleb viimse sinna, kus on elul veidi rikkust. Kuh, kuulta tekila, huutekane. Jalad on väsinud hops kukile Kokteilegi tuul muutud lärmakaks Ma ei tea, miks tahad, et meid märgataks Meil on täna tiibuga teid suvised riided Kena sinine kleid, punane priiser Ilus sifakas neid tunnike hiline Argipäeviti petta täna kiisel Lend segi öö ja päev, segi tunned segi pea See, mis sa teed, on päris hea Plaanid kandsid vilja masu peas Nagu kõik mu temalt, neid sa juba tead Su nägu reedud täna mõndagi Mind aina ligemale tõmbasi Ma tean, see kutsunud et kohvile Üks teise jurpena noppime Sa nii magus nagu kohvife Su eks kuit on mingi tossike A sul ei ole vaja sirkust Tuleb viimse sinna, kus on elul veidi rikkust Ja pidu nagu ikka kook ja lill Kuskil mingi jook ja chill Kuning saavastan ennast kaaluta olekus Nagu oleks ookeanil Keegi tulge appi, maast ei saa lähti Aidake mind püsti, mu käed on nagu hantlid Taga targemaks, keegi näpib makki Kes sellist aasta üldse kuulata tahtis Mul sellised piisavalt juba sahtlis Kuret nüüd pane siis juba kantri Pane palun midagi, millel ma tajun takti Paga miks me kuulame raha eest igi prahti Su nägu reedud täna mõndagi Mind aina ligemale tõmbasi Ma tean, see kutsunud et kohvile Üks teise jurpena noppime Sa nii magus nagu kohvife Su eks kuit on mingi tossike A sul ei ole vaja sirkust Tuleb viimse sinna, kus on elul veidi rikkust Ja muusika Mis kuulata Sa unistad, et kuuleks klubis ka See muusika Estońscy wykonawcy 372 Kaspar Kubrunak Karmo z utworem Demo. Łączymy się teraz z Kingą Dudzińską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. We wtorek odbył się szczyt krajów bałtyckich NATO. Uczestniczyli w nim premierzy Danii, Szwecji, Polski i Estonii oraz kanclerz Niemiec i prezydenci Litwy, Łotwy i Finlandii. Rozmawiano o kilku podejrzanych incydentach, do których doszło na Bałtyku. O tym, jakie to są incydenty, porozmawiamy za chwilę. Chodziło o to, żeby zapobiegać rosyjskim dywersjom, dlatego że pod dnie Bałtyku mamy 30 międzynarodowych kabli, w tym kluczowe dla bezpieczeństwa mosty energetyczne i połączenia telekomunikacyjne, plus 6 gazociągów. Jakie to były incydenty w ostatnich miesiącach i skąd my wiemy, że stoi, czy też może stać za tym Rosja? Te incydenty to jest tak naprawdę ostatnie miesiące, kiedy szerzej mówimy o tym powszechnie, publicznie i bardziej w mediach. Natomiast różnego rodzaju nadużycia na Morzu Bałtyckim zdarzały się oczywiście już od 2022 roku. Tutaj tę intensywność zauważono oczywiście po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Charakter tych działań jest pomimo tego, i tutaj drobna uwaga, że mówimy najczęściej i najwięcej o tych uszkodzeniach połączeń, czy telekomunikacyjnych, czy gazowych, czy energoelektrycznych, to tak naprawdę chodzi tu o bardzo powszechny zestaw działań mający charakter dywersji i sabotażu. Celem chociażby jest monitorowanie zaplecza infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim. Mam tu na myśli przede wszystkim zaplecze portowe, redy, to jest obserwacja, to są te uszkodzenia, o których wiadomo najbardziej powszechnie. No i również bezpośrednio chociażby na przykład tak zwana działalność do floty cieni pewnie przejdziemy nieco później, ale zwróciłabym też uwagę na to, co podkreślają z kolei Duńczycy, czyli wykorzystywanie tak zwanych jednostek badawczych też do monitorowania tak naprawdę sytuacji na Morzu Bałtyckim. Powiedziałaś, że mówi się o tym głośniej od 2022 roku. Czy wcześniej także były podobne działania podejmowane przez Rosjan, jak rozumiem? Znaczy ten 2022 z wiadomych względów jest kluczowy i monitoring tych nadużyć jest też dużo bardziej skrupulatnie prowadzony. Tak naprawdę wiemy, że sytuacja, jeśli chodzi o Ukrainę, to jest jeszcze 2014 i 2015 rok. I tutaj zwróciłabym z kolei na politykę państw bałtyckich stricte, które samą infrastrukturę krytyczną już wówczas zaliczały do tego zaplecza podmiotów, które są bardzo wrażliwe, w związku z czym też narażone na wszelkiego rodzaju zagrożenia ze strony rosyjskiej. Więc to Morze Bałtyckie na pewno jest przedmiotem od dłuższego czasu już działań ze strony Rosji. Natomiast tak jak wspomniałam, ze wiadomych względów ten 2022, a następnie konsekwencje też chociażby w postaci wstąpienia Finlandii i Szwecji do NATO, stał się zdecydowanie takim papierkiem lakmusowym pewnych relacji między NATO a Rosją, wspieraną też oczywiście dość wyraźnie przez Chiny. No właśnie, dlatego że jeżeli spojrzymy na kilka tych incydentów, na przykład 17-18 listopada, to był chiński masowiec Yi Peng-3, który uszkodził kable telekomunikacyjne łączące Finlandię i Niemcy oraz Szwecję i Litwę. 25 grudnia mieliśmy zarejestrowany na wyspach Kuka tankowiec Igles, który przerwał połączenie energetyczne między Finlandią a Estonią, to jest Estlink 2, i uszkodził 4 kable telekomunikacyjne. Później wcześniej jeszcze październik, zarejestrowany w Hongkongu kontenerowiec uszkodził łączący oba kraje podmorski gazociąg Baltic Connector. Jak rozumiem, są to statki także chińskie. Czy tutaj my mamy jakieś twarde dowody na to, że za tym stoi Rosja? Znaczy, tak jak wiemy, z podjęciem czy dochodzenia, czy udowodnieniem, z racji tego, że flota cieni, jak sama nazwa wskazuje, ten proceder wykorzystywany przez stronę rosyjską polega właśnie na tym, że za tą banderą niekoniecznie kryją się bezpośrednio Rosjanie i procedura udowodnienia wcale nie jest taka prosta. I tutaj na podkreślenie i zwrócenie uwagi zasługują działania z kolei Finów, którzy podjęli się bardzo szybko i wszczęli dochodzenia i chcą jak najbardziej udowodnić te winy. Zresztą w przypadku z kolei nadużyć jeszcze z listopada, o którym wspomniałeś również. Tam poszła nota i na pewno ze strony Estonii i, jeżeli dobrze pamiętam, także ze strony fińskiej do władz chińskich. Natomiast odpowiedź była zaprzeczająca, jakoby tutaj było to jakiekolwiek działanie, po pierwsze celowe i wykorzystywanie bandery i tak dalej, więc no wchodzimy, to też Finowie podnieśli po ostatnim przypadku, czyli no w zakres przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa morskiego. Więc to jest też to jedno z tych wyzwań, przed którymi stoją państwa regionu Morza Bałtyckiego, jeśli chodzi o efektywne reagowanie i tak naprawdę to, co najbardziej by było sprzyjające, no przeciwdziałanie takim incydentom. Tak, ale czy na przykład można przeciwdziałać tej flocie cieni, która przewozi ropę z Rosji na eksport właśnie Bałtykiem? Czy tutaj są jakieś możliwości? Znaczy tu z kolei Niemcy się wykazali też inicjatywą, czyli ostatnio ugrzązł na wodach morskich Niemiec statek, który był uszkodzony. I była konieczność zabezpieczenia statku tak, żeby nie doszło do wycieku i tak dalej. No i tutaj no, muszą być już podjęte też procedury i zdecydowanie bardziej formalna ścieżka jest z tym związana. Natomiast w tym kierunku, by móc bardziej skutecznie działać i zwalczać flotę cieni, wiem, że są podejmowane obecnie inicjatywy i właśnie z wykorzystywaniem przepisów prawa międzynarodowego, bo co do zasady obecnie oczywiście jednostki cywilne mają prawo jak najbardziej korzystać z akwenu. Ma być uruchomiona natowska akcja Bałtycki Wartownik. Ona miała być stała, o to apelowała Polska, będzie teraz ograniczona czasowo do 90 dni. Na czym dokładnie ona ma polegać? Zgodnie z tą polską inicjatywą, czyli chodzi po prostu na tym pierwszym etapie o wzmocnienie samej obecności sił NATO w regionie Morza Bałtyckiego, wykorzystywanie jednostek natowskich do monitoringu tego, co się dzieje na akwenie bałtyckim. No, jednocześnie dysponując zwiększoną obecnością, większą ilością jednostek patrolujących, przeciwdziałać ewentualnym incydentom i móc reagować w razie przypadków ich postępowania. Inicjatywa Polski tutaj zmierzała do tego, żeby te patrole oczywiście były jak najbardziej, czy misja natowska, natomiast obejmowała przede wszystkim ten pierwotny pomysł obejmował współpracę w regionie Morza Bałtyckiego samego, gdyby, żeby też zmobilizować same państwa bałtyckie do tego, żeby wspólnie podjąć się takich działań. I tak jak wspomniałam, na tym etapie pierwszy etap to jest przede wszystkim oczywiście wzmocnienie obecności. Wiem, że dziś nawet do Tallina już wpłynęły 3 jednostki natowskie. Więc tak jak mówiłam, przede wszystkim bardziej zaawansowany monitoring sytuacji, następnie możliwości reagowania i przekazywania informacji. Natomiast dla samych państw w regionie Morza Bałtyckiego wyzwaniem będzie właśnie zacieśnienie współpracy celem przeciwdziałania tutaj. Jakby siłą po stronie państw natowskich czy regionu będzie wypracowanie wszelkiego rodzaju mechanizmów i schematów czy scenariuszy postępowania mających na celu wykluczenie sytuacji, w których by do takich uszkodzeń dochodziło, do takich incydentów, ponieważ działanie reakcyjne czy działanie post factum, kiedy musimy już na przykład zmierzyć się z koniecznością naprawy takiego Estlink 2, którego to naprawa będzie trwała przynajmniej pół roku, no jest zdecydowanie trudniejsze. Natomiast wracając do punktu pierwszego, czyli na czym ta współpraca miałaby przede wszystkim polegać i do tego wyzwania dla państw w regionie Morza Bałtyckiego. Dlaczego też to działanie przeciwdziałające tym incydentom jest tak istotne i czego by wymagało, no to przede wszystkim takim wspólnym mianownikiem byłoby słowo kompatybilność i tu kompatybilność pod wszelkim wszelkiego słowa tego znaczeniu, jeśli mówimy tutaj o współpracy służb, mówimy tutaj o kompatybilności sprzętu, dopasowanie tego sprzętu, ale też kluczowa, no wymiana informacji bardzo często wrażliwych, ale jest to niezbędne, jeśli Bałtyk ma być skutecznie chroniony. Tak, tylko sekretarz generalny NATO Mark Rutte mówi, że potencjalne ataki na naszą infrastrukturę mogą mieć konsekwencje włącznie z abordażem i aresztowaniem statków. Czy to jest możliwe? Tak, i w tym kierunku właśnie to o czym wspomniałam, te działania Finów, które tak z zatrzymaniem jednostki, zmieniają się obecnie też przepisy i te przepisy przez państwa chociażby w regionie Morza Bałtyckiego, ale też w ramach inicjatywy właśnie natowskiej w zapowiedziach mają zmierzać ku temu, by dużo łatwiej było podejmować wyścigi, czy dokonywać właśnie aresztów, wszczynać postępowania, by można adekwatnie też te jednostki łamiące te przepisy prawa międzynarodowego były realnie podlegały karze i żeby ten wymiar kary był jak najbardziej wymierny w stosunku do zagrożeń. I tutaj też przypadek chociażby z Polski, to znaczy to są też działania, które bardzo często chociażby jest podejmowane na poziomie jeszcze nawet legislacyjnym, ponieważ w przypadku działań hybrydowych, a do takich zalicza się to, co robi z dużym prawdopodobieństwem oczywiście Rosja na Bałtyku, no są działania, do którego w czasie pokoju wojsko z definicji nie było nigdy wykorzystywane i w tym celu też są właśnie zmieniane przepisy, różnego rodzaju ustawy, umożliwiające chociażby współdziałanie wojska w czasie pokoju z innymi służbami, chociażby Strażą Graniczną, w przypadku patroli czy naruszenia infrastruktury portowej chociażby, bo to też by podlegało pod inne przepisy. Więc to są bardzo wielowymiarowe działania, ponieważ od takiej zmiany samej regulacji po też właśnie ta kompatybilność współpracy służb pod wojsk różnego rodzaju, bo także w Polsce zostały w ramach ustawy dopuszczone do działań w ramach ochrony infrastruktury krytycznej wojska specjalne. Litwini również ostatnio zmienili swoje przepisy, dopuszczając nawet zobowiązując na poziomie państwowym własne służby do tego, by pewne elementy infrastruktury krytycznej morskiej również objęły swoją ochroną. No to są najlepsze dowody pokazujące na to, w jakim kierunku te zmiany zachodzą na poziomie krajowym, ale też właśnie ujednolicana będzie ta i wzmacniana współpraca na poziomie i regionu, i też na poziomie NATO, by ochrona i przeciwdziałanie tym incydentom, które, jak mówimy, no, są na granicy tak naprawdę wojny tradycyjnej, no, skupiają się przede wszystkim na takich aktywnościach na granicy progu, tych działaniach hybrydowych, w związku z czym stąd te wszystkie utrudnienia. Ale też, na co by trzeba było zwrócić uwagę, oczywiście te inicjatywy natowskie, ale też unijne, bo też Unia jak najbardziej angażuje się w obronę infrastruktury krytycznej, są podejmowane. Tutaj należy wspomnieć ostatnie dyrektywy, czy uaktualnienie dyrektywy unijnej morskiej, ale też przepisów, czy wprowadzanie nowych przepisów właśnie odnośnie ochrony infrastruktury krytycznej na poziomie samej Unii Europejskiej. No, wiemy z doświadczenia, że jest to czasochłonne i ich implementacja nie dzieje się ad hoc, natomiast obecna sytuacja w regionie Morza Bałtyckiego jak najbardziej wymaga właśnie takich decyzji, takich działań i tutaj wskazałabym i podkreśliła szczególnie rolę współpracy międzypaństwowej państw nad Morzem Bałtyckim. Niestety podjęcie tych działań zajęło właściwie prawie 3 lata, bo Wielka Wojna się już zaczęła 24 lutego 2022 roku. Niedługo będziemy obchodzić trzecią rocznicę i to wejście Finlandii i Szwecji jednak nie doprowadziło do tego, że Bałtyk stał się w pełni kontrolowany przez NATO i w pełni bezpieczny. Kinga Dudzińska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A za chwilę porozmawiamy o białoruskim Polesiu. За вокнами снег Месяц висит над уручам Небы доска шар Это наш ла-ла-ленд И гады город И гады час И гэтае жыццё Якой складаецца але не пра нас Była grupa Zui, Wariaty i Bamży. W studiu jest już ze mną drugi gość, Aleksy Dzikawicki, autor tomiku wierszy Poleszuk 2.0 i menadżer projektu Belarus Tomorrow. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Poleszuk 2.0 to jest już trzecia twoja książka, książka wierszy napisanych w gwarze poleskiej z okolic Pińska. Może najpierw powiedzmy, czym ona się różni od poprzednich książek. Ja zauważyłem, że jest tłumaczenie na język polski, ale także jest dodatkowa transliteracja. No tak, w tej książce są tylko i wyłącznie autorskie wiersze. W pierwszej książce, dużej książce ONDE, wydanej w 2021 roku, miałem takie też opowiadania poleskie, trochę wierszy. W drugiej miałem też trochę tłumaczeń hitów rockowych, światowych i też polskich na język poleski. A w tej książce mam tylko i wyłącznie wiersze autorskie i do tego zawsze pisałem alfabetem białoruskim. Natomiast jest tak, że nieoczekiwanie sporą popularność moje te dwie pierwsze książki uzyskały w Ukrainie. Byłem tam i w Łódzku, i w Zerycznym, i w Kijowie. Robiłem kilkakrotnie prezentacje w tych miastach. I wiem, że Ukraińcom po prostu nie czyta się najłatwiej alfabet białoruski, więc poprosiłem mojego dobrego znajomego profesora Uniwersytetu Wołyńskiego pana Jurija Gromika i on zrobił mi transliterację po prostu na język, na alfabet ukraiński. Do tego znana pisarka z Białostoczyzny, pani Mira Łuksza, przetłumaczyła i poetka też przetłumaczyła wszystkie te wiersze na język polski, więc to niejako taka wersja, mamy wersję oryginalną, transliterację na alfabet ukraiński i tłumaczenie na język polski, z czego się bardzo cieszę. To od razu się dopytam, dlaczego powiedziałeś, że to było nieoczekiwane, że jest popularność, była popularność tej drugiej książki właśnie w Ukrainie. Sam nie wiem, no bo urodziłem się na Białorusi i głównie miałem jako czytelników Białorusinów, oczywiście też Poliszuków z Polesia, a trzeba też naszym słuchaczom powiedzieć, że gwara poleska, czy język poleski, no się zasadniczo różni od języka białoruskiego. To jest, jednak on jest bliższy do języka ukraińskiego. I być może to nie to, że niespodziewanie, no ale nagle się okazało, że jak pojechałem tam na jedną, drugą prezentację, okazało się, że to jest masa ludzi. O tym piszą media, zapraszali mnie do telewizji, do radia, do gazet. No, być może to jest taka tak, pewna ciekawostka dla moich ukraińskich przyjaciół, no ale naprawdę zyskało sporą popularność, więc dlatego to taki hołd dla moich ukraińskich czytelników. To może posłuchajmy jakiegoś wiersza właśnie w tym języku, chętnie, czy gwarze poleskiej. A bardzo chętnie coś takiego krótkiego. No що w was tam czuty? Potichu, niczego. Nie skinuli puty, nadzieja na Boga. A Bóg chyba z wami? A gdzież jemu buty? Nie kine nas samych na ciężkie pokuty. A co jak pokynów? Nie, tak nie bywaje. Choć naszej winy on baczyć i znaje. A lepsz może razem, ko wy i ko Bóg, сидючи під образом, не скинеш ланцюг. Іди собі, чоловіче, світ великий навколо. Ми поставимо свічі, твою пиху одмолим. Ну, це ж таке. Mniej więcej, jakbyś krótko przetłumaczył. Niedokładnie. Niedokładnie, to chodzi o to, o rozmowę człowieka z miejscowymi, z tutejszymi, który pyta ich, jak się macie, co u was. Oni mówią, wszystko okej, okay, no, ale niestety nie rzuciliśmy jeszcze kajdanów i po prostu ufamy, że Bóg to za nas zrobi. No i ten człowiek, jak gdyby obcy, pyta, a czy może lepiej razem to zrobić, bo jak będziecie siedzieli pod właśnie pod ikonami, to nic się nie stanie. Na co oni mówią mu, że idź stąd i że jesteś po prostu pyszny, a my za ciebie się pomodlimy. A z którego roku to wiesz? A to jest chyba z zeszłego roku, bo książkę pisałem mniej więcej przez 2 lata. A odnosisz się jakoś, bo tak słuchając, o czym jest ten wiersz, dość samo narzuca się właściwie sytuacja na Białorusi. Tak, oczywiście, oczywiście. No to jest trochę też odniesienie do białoruskiego wielkiego wieszcza Janki Kupały. No, wiadomo, ta właśnie książka jest czymś takim pewnym zamknięciem pewnego etapu w moim życiu, w takiej walki ze światem dookoła i też z samym sobą, więc no i z siłą rzeczy są tu rzeczy, które odnoszą się do sytuacji bieżącej, jakoś tam być może nie w sposób dosłowny, ale tak. Ale ja rozumiem, że projekt Belarus Tomorrow no jednak oznacza dalszą walkę. Tak, tak, oczywiście, oczywiście. To jest platforma, staramy się zebrać produkty różnych mediów białoruskich, które robią coś, jakieś wideo, jakieś programy wideo i żeby to zebrać, złożyć z tego jedną ramówkę i nadajemy przez satelitę, bo uważam, że to jest bardzo ważne, dlatego że nie wykluczono, że reżim białoruski może się posunąć na przykład do zamknięcia YouTube'a albo w ogóle do mocnego ograniczenia internetu. A ktoś ogląda jeszcze telewizję satelitarną na Białorusi? No mamy nadzieję, nie mamy niestety badań. Zresztą Białosat też zaczynał i nadal jest telewizją satelitarną. Kiedy zaczynaliśmy z Białosatem wiele lat temu, w 2007 roku, no to prawdopodobnie 13% gospodarstw domowych posiadało anteny satelitarne. Teraz pewnie mniej. Natomiast myślę, że może czekać Białoruś renesans telewizji satelitarnych, no właśnie przez te wszystkie problemy. No szczególnie, że 26 stycznia są tak zwane wybory, o których tak rozmawialiśmy tydzień temu, więc teraz wrócimy na Polesie. W tej rozmowie używałeś chyba trochę wymiennie język i gwara. Tak. Czy Poleski to jest język, czy to jest jednak gwara? To jest właśnie, niech już porzuciłem próby połapania się w tym, bo jest dialekt, jest gwara, jest język. Usłyszałem bardzo miłe zdanie od pani w Czechach zajmującej się właśnie dialektami, gwarami. Ona mi powiedziała coś takiego, że proszę pana, niech się pan nie martwi. To chodzi o to, że jeżeli w jakiejkolwiek gwarze czy dialekcie powstaje literatura, to znaczy, że to język. Więc skoro ona pisze książki w tej gwarze, to znaczy, że język. Wolę język. Ale nie są twoje książki chyba jedynymi, prawda, które są w tym języku poleskim? No, pisze się jeszcze, jest kilka, na szczęście jest też pewne takie odrodzenie, więc jest książka pewnej pani, ona się nazywa Hula Zopola, która napisała fajną książkę, ale trochę w innej gwarze, powiedzmy. Są też oczywiście na Podlasiu, tu w Polsce książki w tej gwarze miejscowej. Więc trochę jest, ale oczywiście tego jest mało. No i trzeba też zrozumieć, że te gwary nie są uporządkowane, nie są spisane przez specjalistów, więc słowa mogą się różnić. Jeżeli w jednej wsi mówi się kuń, to 15 kilometrów dalej mogą mówić kiń czy kuń, koń. Więc to jest takie, nie ma żadnego standardu, więc to nie można powiedzieć, że właśnie w gwarze poleskiej, dokładnie w takiej samej, pisze kilka autorów. A z czym to jest związane, te różnice? Czy to jest związane z tym, że Polesie to bagna i właściwie tak, nie dokładnie. Było kontaktów między tymi oczywiście. Wsiami? Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że rzeczywiście to szczególnie dawniej to były bardzo zabagnione tereny i przez na przykład przez całe okresy, przez kilka miesięcy nieraz nie było kontaktu, bo te wioski pozostawały takimi wyspami. Więc to jedno, a drugie, no to też jest tak, że nikt się na poziomie państwowym nigdy się tym nie zajmował. Oczywiście było coś takiego jak ruch poleski na początku lat, w końcu lat 80., początku lat 90., tam były próby, ale nigdy przy wsparciu państwa, więc niestety nie ma żadnych standardów, więc nie wiadomo, do czego się odnosić. I to dla mnie jako autora to oczywiście plus, dlatego że zawsze mogę, jak ktoś mówi, że to jest błąd. Ja mówię, nie, u nas tak się mówi już, to nie jest błąd. A to jest mieszanka jakich języków? Polski, ukraiński, białoruski? Tak, to myślę, że pamiętając swoje dzieciństwo, bo to był mój pierwszy w ogóle, to jest mój język ojczysty, bo to wychowałem się na wsi u dziadka i tam mówiono w tym języku. Żadnego innego nie znałem do 7 roku życia. Więc oczywiście ogromne wpływy ukraińskie, ale bardzo dużo słówek też jest polskich, rosyjskich, białoruskich, żydowskich, niemieckich, więc to taka mieszanka, no wiadomo, wiele bardzo różnych wojsk, władz przemieszczało się przez ten teren, więc no, polski na przykład kit jest używany, czy gonta, no wiadomo, guzik. A jak to się zmieniało w czasach radzieckich? No bo wtedy rozumiem, że zaczęła się dość duża rusyfikacja, tak? Trwała na całej Białorusi, więc chyba na Polesiu też. Oczywiście, no dla Poleszuków to sytuacja w ogóle specyficzna, dlatego że rusyfikacja dotyczyła no w ogóle wszystkich państw, prawda, Związku Republik, Związku Radzieckiego. Natomiast wiadomo, robiono wygląd, pozory, że na Białorusi, wiadomo, jest wspierany język białoruski, ale tak naprawdę języka białoruskiego nikt nigdy nie wspierał. To było takie jakieś taki segment niewielki, nie wiem, literatów, ludzi zajmujących się folklorem, których państwo wspierało, ale żeby zrobić karierę, nawet w Mińsku, no trzeba było mówić dobrze w języku rosyjskim, bez akcentu najlepiej. Więc ludzie ze wsi, czy tam z małych miasteczek, którzy chcieli zrobić karierę w partii, czy jeszcze gdzieś, wyrzekali się tego białoruskiego akcentu. Zresztą Łukaszence się nie udało, on nadal rozmawia z akcentem białoruskim po rosyjsku. A Poliszucy w ogóle mieli problem, dlatego że żeby zrobić jakąkolwiek karierę, to trzeba było nauczyć się albo białoruskiego, albo rosyjskiego. rosyjskiego, więc, a najlepiej oczywiście jednego i drugiego, więc oni musieli w ogóle porzucić daleko, gdzieś daleko zostawić, zapomnieć o tej gwarze, o tym języku poleskim, żeby wyjść na ludzie, że tak powiem. No tak, ale z drugiej strony, z tego co mówisz, to, że twoje dzieciństwo tam przebiegało, no to jednak świadczy o tym, że gdzieś ten język, ta gwara, te gwary się zachowały. Tak, zachowały się. Ja w ogóle uważam, że przy odrobinie wsparcia ze strony państwa można by było jakichś takich programów rzeczywiście długoterminowych, można by było w ogóle odrodzić te gwary, dlatego że ja uważam, że to jest naprawdę świadczy no, o bogactwie każdego narodu. A tam myślę, że na gwary poleskie w ogóle nikt nie zwraca uwagi. No niech tam sobie gadają po swojemu. Przecież nie są to nacjonaliści białoruscy, czy niczym to nie przeszkadza i w żaden sposób władze radzieckiej nie zagraża. Więc na to moim zdaniem nie zwracano uwagi. Oczywiście wyśmiewano. Pamiętam w moim też Pińsku, gdzie dorastałem i chodziłem do szkoły. Oczywiście kpiono z języka polskiego, z nas, którzy mówili jednak po rosyjsku z tymi, no dodając słówka poleskie, no to wyśmiewano, ale generalnie, żeby ktoś kogoś prześladował za gwarę, nie sądzę. I to widziałem też, no nie wiem, jeszcze 5-6 lat temu, kiedy mogłem pojechać na Białoruś, to w sklepie w Pińsku, jak zwracałem się po polesku do ekspedientki, to nie było żadnego problemu, po prostu to nie dziwiło nikogo. Chociaż byłem na przykład ubrany w garniturze, widać, że być może nawet nie jestem stąd, ale nikogo to nie dziwiło. Natomiast w Mińsku, jak mówiłem po białorusku, to mogłem usłyszeć, że proszę, говорите normalnie, czyli mówcie po ludzku. Po ludzku, można tak powiedzieć. Czym był ten ruch poleski pod koniec lat 80. i na początku 90.? No to niestety to było coś takiego, no niestety, no to ruch dość był taki, no dało się go zauważyć, bo na przykład wydawano gazetę w języku poleskim, cotygodniową, z dodatkami literackimi, był festiwal nawet piosenki poleskiej w Pińsku, czyli to było dość takie zauważalne zjawisko, natomiast prawdopodobnie, nie chcę tego twierdzić do końca, ale najprawdopodobniej mogła jakby mieszać w tym Moskwa, bo to chodziło o to, że jeżeli spojrzymy na mapę, to Polesie, czyli obwód brzeski, to jest na granicy Ukrainy i Białorusi i niektórzy w Ukrainie uważają za Polesie białoruskie, za terytorie jednak etnicznie ukraińskie. Więc wiemy, co Rosjanie zrobili w Naddniestrzu na przykład i być może chodziło o to, żeby przy właśnie wsparciu takiego ruchu, no zasiać po prostu nienawiść między Białorusią i Ukrainą, czyli nowymi państwami. Bardzo to jest możliwe. Wiem, że opozycja wtedy białoruska, prodemokratyczna, no była zdecydowanie przeciwna w ogóle jakimkolwiek ruchom poleskim, bo uważano to za że to ma zagrożenie separatystyczne. A czy po 91 roku, kiedy Związek Radziecki już się rozpadł, kiedy była niezależna Białoruś, czy tutaj ten gwara poleska, w ogóle ten folklor poleski, jakieś wsparcie państwo otrzymywały? Nie sądzę. To była młoda Białoruś, 91 rok, ale pamiętajmy, że już po 3 latach doszedł do władzy w 94 roku Aleksander Łukaszenka i już zaczął niszczyć w ogóle język białoruski jako taki, który dopiero nabierał, prawda, zaczął się rozwijać ponownie i był językiem państwowym. Łukaszenka zaczął niszczyć język sam białoruski, więc młoda Białoruś wtedy nie miała czasu na to, żeby zdążyć zająć się językiem poleskim, chociaż myślę, że należałoby to zrobić oczywiście, bo to, jak jeszcze raz się powtórzę, to świadczy o różnorodności państwa. Ale taka sama sytuacja chyba była w Ukrainie. W Ukrainie też specjalnie nie wspierano tego regionu, a raczej on jest symbolem już takiego mniej więcej końca świata. W sensie geograficznym końca świata. Być może dlatego lubią moje książki tam, bo to też jest taka prawda. Polesie, tam gdzie wychowałem się od tej wsi pod Pińskiem, gdzie dom mojego dziadka jest, to jeszcze nadal, to jest jakieś 20-25 kilometrów do granicy z Ukrainą i najbliższe miasteczko, które jest po tamtej stronie ukraińskiej, to jest Zericzne. I uważano, że jak ktoś przyjedzie z Zerichnego, to uważano jak gdyby za ten sam, jak gdyby ten sam obszar kulturowy. Śpiewano takie same piosenki i tak dalej, więc to jest generalnie kulturowo to jest ten sam region. Czy wsparcie na przykład dla turystyki, ja nie mówię teraz na Białorusi, ale powiedzmy, czy też na Ukrainie po tym, jak się skończy wojna, twoim zdaniem by pomogło temu regionowi, żeby jakoś go wypromować i jednocześnie zachować właśnie te cechy takie, które wydzielają jego z całości państwa ukraińskiego czy białoruskiego? No oczywiście. Ja pamiętam, że w drugiej połowie lat 90., w połowie lat 90., kiedy dość dużo turystów z Zachodu przyjeżdżało, żeby odkryć te tereny białoruskie, ja też przyjeżdżali na Polesie. Ja pamiętam, jak grupa Holendrów, których z przyjacielem już nieżyjącym oprowadzaliśmy tam po Polesiu, po polskich wioskach, to oni wręcz płakali, dlatego że mówili, że właśnie słyszeli o takich bagnach, o takich terenach z opowieści dziadków, żeby kiedyś też w Holandii tak było. I mówili, że to po prostu jest tak niesamowite, że już wszędzie byli, w Hiszpanii, czy tam Portugalii, czy gdziekolwiek, ale na pewno to ma potencjał. Dla mnie to brzmiało wtedy dziwnie, bo myślałem, że ja bym lepiej pewnie wybrał się do Hiszpanii. Tak, a nie. A natomiast dla Europejczyków, dla tej zamożnej Europy Zachodniej, którzy już wszystko zwiedzili, oczywiście mógłby to być naprawdę niesamowicie ciekawy region. Tylko niestety, no wiemy jaka jest sytuacja, na Białoruś raczej nie radziłbym się wybierać. Niestety teraz mamy jednak okropną dyktaturę tam i to jest wsparcie reżimu, a z drugiej strony w Ukrainie, po drugiej stronie granicy jest wojna. Zresztą byłem tak już 2 lata chyba temu i widziałem te właśnie okopy, które wykopano po prostu przy granicy z Białorusią, czyli podzielono niestety Polesie i to nie tylko takie umocowania militarne, bo to jest niestety wyrasta ściana między naprawdę braćmi, między bliskimi bardzo ludźmi przez to, że Łukaszenka wspiera Putina. Czyli rozumiem, że tutaj właściwie jak każda rozmowa prawie się kończy na wojnie i na tym, że to by było możliwe znowu połączenie tego regionu w momencie, kiedy upada reżim Łukaszenki. Ja myślę, że tak, że to by było w interesie i Ukrainy, i Białorusi. Już Ukrainy już po oczywiście końcu wojny, zakończeniu wojny, a Białorusi wolny. To by było w interesie, żeby ten region przedstawiać w ogóle na forum międzynarodowym jako ciekawy region, niezależnie od tego, że część tego regionu jest na Ukrainie, a część na Białorusi. Oprócz Holendrów, Hiszpanów, dla Polaków to jest chyba też ciekawy region. Myślę, że bardzo. No, wystarczy powiedzieć, że właśnie z tydzień temu napisała do mnie pani z Olsztyna. Okazało się, że jej ojciec pochodzi z Pińska i że właśnie pisała mi, że do końca życia tęsknił za Pińskiem i chętnie by tam pojechała, tylko że nie mogła i nie może, więc sentyment jest, no jednak Pińsk nie jest, czyli w ogóle ta część Polesia nie jest, to jakiś maleńki region, to jednak duży region i Pińsk jest dużym miastem, znaczącym, więc myślę, że dlatego między innymi zadbałem o to, żeby te wiersze po raz pierwszy ukazały się właśnie w języku polskim. I chyba musimy dodać, że Ryszard Kapuściński urodził się w Pińsku. A tak, dokładnie, i to też jest ciekawostka. Byłem osobą, nie znając, kto to jest w ogóle, bo nie tłumaczono tych książek u nas, ale spotkałem jego szwedzką dziennikarkę, która go oprowadzała, czyli przywiozła do Pińska po raz pierwszy po wielu latach nieobecności, to były lata 90. I akurat rozpaczliwie szukali kogoś, kto zna angielski. I ja szedłem ulicą i spotkałem ich. Więc byłem przewodnikiem pana Ryszarda przez 4 dni po pińszczyźnie. Po prostu nawet nie wiedząc na początku, kto to jest. Dopiero później się dowiedziałem. Więc poznaliśmy się. No to ciekawa przygoda. Bardzo ci dziękuję. Aleksy Dzikawicki, menadżer projektu Belarus Tomorrow i autor tomiku wierszy Poleszuk 2.0. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski.